σίδερα στη γη στερεωμένα. Και μ' αλυσίδες σταυρωτές τα χέρια μου δεμένα. Και μ' αλυσίδες σταυρωτές τα χέρια μου δεμένα. Πέσαν τα μανταλά βαριά σαν τα κενιά. Πέσαν τα μανταλά βαριά και σκοτεινιάσαν τα κενιά. Βροντούνε βέργες και κλειδιά και σκοτεινιάζουν τα κενιά. Βροντούνε βέργες και κλειδιά και σκοτεινιάζουν τα κενιά.